أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. سورة ذوات الرحمن دے او ذوات الرحمن سورتونو پہچان دارے چ سر کے بے الف لام راوی یا الف لام میم را او دی سورتن خصوصیت داوی چ بڑی سورتن کے سر کے اللہ ترغیب القرآن ذکر کئی شوق پیدا کئی اللہ قرآن طرف تا. الف لام را پماند دی حروف یو اللہ پوئی گی. تلک آیات الکتاب المبین دا آیاتن دی کتاب دی المبین واضح کتاب قرآن تا پدی اعتبار باندی وی چیا خود دی دلائل مضبوط تی ددی دلیل سوگ نشی رد کولے او یا کتاب پماند مکتوب لیکلے شوے چی پلوی محفوظ کی مداسی لیکلے شوے دے اول فاتحہ بیا بقرہ بیا آل عمران نساء مائدہ نام آراف انفال توبہ و پسیدہ سراد او یاو تا کتاب پا دی اعتبار باندی وی چنن منگ تا قرآن پا کتابی شکل کے پروت تے دا قرآن کرا بن کڑے شنو سخ کاری کتاب کاری نتلک آیات الکتاب المبین دا آیاتون دا کتاب دی المبین واضح. یاد ساتے قرآن صفا خبر کئی سکئی صفا خبر کئی واضح خبر کئی نہ دے خیال ساتی جی داتن مالدار دے یا داتن اچت عہدے والا سڑے دے نہ قرآن اخپل پیغام اخپل خبر اگر صحیح بیانئی پس صحیح طریقہ باندے واضح خبر کئی صفا خبر کئی تلک آیات الکتاب المبین دا آیاتون دا کتاب دی المبین واضح انا انزلناه قرآنا عربیا عظمت شان دا قرآن ذکر کئی کہ قرآن معمولی کتاب دے نانا انا انزلناه یقیناً را لے گلے دے مونگ دے لرا قرآن چارا لے گلے دے یاد ساتے دیو کتاب اچت والے او دیو کتاب لاندے والے دا پا اعتبار دا مصنف باندی وی دا کتاب لکن کے ایک اچت سڑے وی نو خلق داغ کتاب تا مچت گوری او که دا کتاب لکن کے اغا عام دا لاری کسے سڑے بھی نو داغ کتاب تا دم رسوک توجہ نور کئی دم رسوک لفت نور کئی. یاد ساتے قرآن کریم دا اللہ کتاب دے کلام اللہ دے صفت دا اللہ دے دا اللہ دا ذات پرنگ جسنگ دا چا ذات نشکے دے دا سی دا اللہ دا کتاب پرنگ دا چا کتابم نشکے دے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا اللہ دا کلام فضیلت نور کلامونو باندې داسې دی لکه څنګه چې د الله فضیلت په خپل مخلوقاتو باندې دی چرته خالق او چرته مخلوق دغه رنګه چرته د الله خبره او چرته زموستا خبره چرته د الله کتاب او چرته زموستا لیکل شوی کتاب د دوانو موازنه کېدای شي. آیا مونگ دا ویلو شو چی دوانا برابر دی؟ آیا دوانا دا یو بل سر مقابلہ کولی شی؟ قرآن قرآن دے او دا نور کتابون نور کتابون دی. نراش عظمت دا قرآن اگورا انا انزلناہو یقیناً را لگلے دے مونگ دے قرآن لرا. بانسا یو کتاب اولی کی خلقو داغ کتاب روان دی کی وہی لکہ سنگ کتاب دے اس کم سڑے چھ دا بادشاہ دا کتاب لولی او دا بادشاہ دا کتاب خوخی دا بادشاہ برا دی سڑی سر مینا پیدا کی گی کا نفرت او کیوتن دا بادشاہ دا کتاب بد وی او دا رنگ بادشاہ وی او گورے کتاب ہو دے وی زا رکشا منا منگ بستا کتاب گورو دا غتن دا بادشاہ دشمن بھئی او کا دوست بھئی دشمن بھئی. یاد ساتا اللہ کتاب رولی گلو دنیا تا او سرے دا حکم ہمو کو چھ قرآن میں رولی گلو دا دید پارا چھ پدی کے سوچو کے فکرو کے وہاذا رست براشی سورہ سواد آیت نمبر 29 کے چہ اللہ وی دا عظیم شان کتاب دے وہاذا کتاب انزلناہ مبارک لیدبرو دید پارا چی سوچ اوکے ددی پایا تو نوکے اللہ وی عظیم شان کتاب میں رولی گلو د خیرون و برکتون نڈک کتاب میں رولی گلو دڑی مقصد او غرض د پارا کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته دید پارا چی سوچ او کی پایتون دا دیکے قرآن میں اللہ وی رولے گلو دا پارا دا سوچ او فکر چی دیکے سوچو کے دلی پا آیاتونو کے دلی پا دلائلو کے دلی پا احکامو کے دلی پا حلال و حرامو کے سوچو کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ذل خپل شاگردانو تا وی وی مونگ او تاسو پا داسی یو دور کیو چی مونگ پا الفاظو کے سوچ نکو مانا کے سوچ کو مطلب کے سوچ کو اعذر دے چی داسی یو زمانہ برائشی چی خلق با الفاظو کی سوچ شروع کی او مانو مطلب کی با سوچ پریگ دی ننگا دور دے کر ہر یو تن وی قاب پدا سی وی لام پدا سی وی میم بوے میم سواد بوے سین بوے سی بوے وی فا وی فا بوے پی بوے وی وی کنے دا سی الفاظو کی سوچ شروع کی او مانو مطلب کے سوچ اگا پری دی سوگ لگیا شو پا حفظ بسے سگیا لگوی الفاظ از دکو مہدانوی چی دا قرآن پا الفاظ از دکولو کے او قرآن پا تلاوت کولو کے ثواب نشتا پا ہر یو حرف لستو سر انسان تا اللہ لسنے کے ورکے اور نبی علیہ السلام فرمائی تاسو دا سے موئے چی علیف لامیم دا یو حرف تے علیف حرفن لام حرفن میم حرفن الف زان لحرف تے لام زان لحرف تے میم زان لحرف تے گوئے کہ دا الف لام میم پلستو باندے سونے کے ملاوی گی دیرشنے کے ملاوی گی کو یاد ساتم مقصد دا غنو مقصد داو چی سوچ او فکر پا کیوں کا عقیدہ و عمل پہ برابر کا نن خلقو پا الفاظو کی سوچ شورو کو اوہی جی خاندان کی یو سڑے حافظ جوڑ کا بس لس کسان بجنت تبوزی دا سا گپ تے سا ٹوکی ڈی سا قاری پخپل پا قرآن نپوئی کی غریب اغن تپوسو کا حلال کم صورت کی دی حرام کم صورت کی دی دورنگ اس دا سور یوسف سا مقصد دے دا سور حود سا مقصد دے یہ دا سور فاتحہ چی منس کی وایو دا دے سا مطلب دے سا مقصد دے اغریب دا دے نا دے خبر او دے وی لس کسان با جنت تبوزی نبی علیہ السلام خپل تر ابو طالب جنت تو بوتلے شی نبی علیہ السلام خپل تر ابو لہب بچ کولے شی نبی علیہ السلام خپل تر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا خپل ترور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا خپل خوگی لور تا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا وی اے فاطمہ تو زما د جگر ٹکڑے او اے زما تروری اے زما تر دنیا کی خپل معاملې د الله سره برابر کې ورنه کد قیامت پورز الله رونی ولی ګورې زم د الله د عذاب نه نشم بچ کولې ستا قاری د پیغمبر نه اوچت شو ابراهیم علیه السلام خپل پلار آزر بچ کولې شي نوح علیه السلام خپل خزه او خپل بچی کنعان به بچ کولې شي دی به شراب سکی جواری به کوي ظلم و زیاتې به کوي پردی حق بلاندې کوي اوی با مڑا یوم پاکی قاری کڑے دے با جنت تا ومبوزی دا سا گپ تے سا اول کو قاری تا چی خپل سرٹیفیکیٹ ملو شی دا جنت نبیا بتا بوزی اول خدا غری خپل خبر شک کرا چی آیا دے با جنت تا لانڈ شی او کلانڈ بنش پوئی گیا سما پا خبرو کر زمو یو ملگر دے نیکو تا وی وی لگا جنت تا ومی بوزی کنا اخو تا یرا اس پتن لگی زمان خبر شک کرا کز لانم بیا بستانه پارا سو چلو کم خو سما خو خپل خبره شک کړه وی غره دې سپی بچی زاغه نور نو سو ته چوې مون هغه وی چې بابا تا به د ټولو پیله بوس او تا ته چوې مون ته وی چې زما خپل څه پته نه لګي وی زه تم چې بابا غی ته به سرټیفیکیټ ملو شوی کنه ما ته خو لاره جنن سرټیفیکیټ نه دی ملو شوی کما ته ملو شو نو ستا کوشش به بیا شروع کم نو زما لا خپل خبره شک کړه چاہے لاڑ بشم ہو کا لاڑ بنشم نو تالا سل تم رلوی امید در کم چی بو زم بلے پو گیا بخبر ہو کا نا پوئے نو آئی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو وی وی دس زمانہ برانشی چی خلق با الفاظوں کی سوچ شروع کی معنی کی با سوچ پری تھی نن تا وګوره کنه هر ځای خلک لګیا دي الفاظ زد کوي او قران په سوچ سمجھ سره کوته وې الا من شاء الله زینو به پويږي ورنه اکثر پې نه پوي کته پوسټ یو کې زورې فاتې سم مقصد دې مړوي مقصدونه پکې چاره وستي و قران الله به مقصد را دي ګلره قران به مقصد را دي ګلره کته وی یره مقصد ته پکې ضرورت ته لنڈ اوائے چی سوچ و فکر تمہیں شوق نہ کی گی چی سوچ و فکر پا کیوں کا اصولین چی کل دا قرآن مانا کئی ناغیوی القرآن اسم للنظم والمانا جمیع قرآن نم دے دا الفاظ و دا مانے دا دوانو قرآن نم دے دا الفاظ و دا مانے دا دوانو دانا چی صرف الفاظ وایا و مانا موایا او یہ رضا قرآن بے نانا الفاظ بموے او دغرنگی مانا بموے نو القرآن اسم للنظم والمانا جمیع او دغرنگی ایو شاعرم وی دراند پکور کے شمع بلی دل دی دراند پکور کے شمع بلی دل دی بے معنی مشغولی دل قرآن سا قرآن چی بے معنی وی بے سوچ و بے فکر وی دلی دا سی مقصد دے لگا چڑون تا ڈیو لگی دلی دڑون تک ڈیو لگی دلی اوکا نی لگی دلی سا فائدے شتا اس فائدے نشتا قرآن واینو بیرتا فائدہ نہا سی لے گی او سواب بلتا ملاوی گی خواکم فائدہ چی پا قرآن کے پرتدہ چستا زندگی پی برابر شی پتا کی او انقلاب پا دی باندرا شی اگا فائدہ بتا تا نہا سی لے گی دراش عظمت دا قرآن اگورا انا انزلناہو یقنان را لے گلے دے منگ دے قرآن لرا قرآنن دا قرت ندے قرآن دا قرت ندے قرت وی لکھی گی لستوتا قرت ستا ہوئی لستوتا قرآنن دا لستو کتاب اللہ وی قرآن میں سرا لے گلے قرآنن دا لستو کتاب میرا لے گلے المارو کی دا خودو کتاب میں ندے را لے گلے چراوالا او المارے کی ایک دا یا راوائی خلاو دری کی ایک دا او بس کال پا کال سپا کوا چراغ لی انچی انچی دوڑا پی پرتائی آتے سانڈاو بیا ایک دا نہ قرآن میں دیلا نہ دیرا لے گلے بلکہ قرآن میں لستو لرا لے گلے کتے اول والے عقیدہ و عمل پہ برابر کے زان پہ بوا کے پا خپل زان کے پدے انقلاب را والے خپل معاشرہ پدے برابر کے دیلا میرا لے گلے نہ قرآن اند لستو کتاب دے او قرآن تو قرآن پا دے اعتبار وئی چی قرآن پا ہر زمانہ کی لستلے شوئے دے او لستلے کی گی بتر قیامت پورے اللہ پا فرشتو لستے لگا مشہور حدیث دمرنگی فرشتو کی جبریل امین اپ نبی رے صلاة و سلام لستے دے مڑا ورش دا سد چگے وئی پا دا امخی ہوا اب بل تیرا کس کا من درس کو ٹول توجہ مخوئے قرآن اند لستو کتاب برے بند کا کمرہ کیا مور لیور کا قرآن اند لستو کتاب ہر زمانہ کی لست لے شوئے دے اللہ پا فرشتو لستے فرشتو کی جبریل امین پا نبی علیہ السلام لستے دے نبی علیہ السلام پا فرشتو پا صحابے کرامو باندے صحابے کرامو پا خپل و شاگردانو تابعینو اغی پخپل شاگردان او تب تابعینو په مخپل استادانو مونږه پتا سولولو او تاسو به پخپل شاگردانو لره او تر قیامت پورې د قران د لستو دا سلسله به جاری وي دا سه شرف او دا سه درجه د بل کتاب کې دیش نزه کوي قرانن د لستو کتاب دی عربین په واضح جبه کې دی یا ساته عین ری بی دا د وضاحت دی د سې دا وضاحت تی عربی ین پا واضح جب کرے آسان جب کرے سونا فصیح جب دا قرآن تو گرو سمر فصیح جب دا حرون رشید بانسائی اوزل اس راوستو چھا سے راوستو دربار کے خلق ناس تو شائرانم بکیو یو شائر پاسے دو اشعار شوروکنل پارا بے کے او د سر نواله تر خپو پورې د اس په هر یو اندام باندې شیرونه شروع کړل او پوره سل شیرونه ویل. باسا ول اخره کې هغه اس ور کواله وی داستا شو. دومره فصیح جبر د کجوري پکې سره پانس سل نمونه دي، د غرنګ د ګډې پکې سره د پانس شپېتو نمونه دي، زمو پختو کې څو نمونه دي، زیاد نه زیاد لزدو لس نمونه بای. او د غرنګ عربی کې تقریبا سره پانس شپېتو نمونه دي، داسې نور ډیر شي زونه شته. نو ګوره څومره واضحه ژبه کې الله را لېږلې عربین، یان ساته د الله ژبه عربي نه ده، الله د ژبو نه پاک دی، خدای په عربی باندې احسان کړی دی، سیکړی دی په عربی ژبې احسان کړی دی، ځکه پکې قرآن را لېږلو عربی یان په واضحه ژبه کې دی. سلی را لېږلې لعلکم تعقلون، خامخا چې تاسو کې عقل راشي. ثابت دا شو چې د یو تن عقل به کاملېږي په دې کتاب باندې، که یو تن ځان ته ډېر عقل مند وي خو چې یاد ساته زندګۍ کې دا کتاب نه وي، په دې کتاب نه پوهېږي، پوه شه چې دی بې عقل، کم عقل دی، په دې کې عقل نشته. ستا عقل به کاملېږي په دې کتاب باندې. لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص، نحن نقص علیک مونگ بیانو پتا باندے احسن القصص بہترین بیان. گور یو قصص تے و یو قصص تے، یو قصص تے یو قصص تے، قصص دا دا قصے جمع دا، قصہ خو پی جانے کنا ارادے قصہ بوکو، او یو دے قصص. نو قصص معنی سب بیان کول، او زانا جی من بیانو پتا با نخکولی قیسا، نو دا دین خو بیاد ابراہیم علیہ السلام قیسا خکولی دا، دا دین خو بیاد موسیٰ علیہ السلام قیسا خکولی دا، نانا دا قیسا نه دا، دا بیان دے. من بیانو پتا با اندے احسن القصص بہترین بیان، الله وی مونږ د باندې بهترین بیان لولو بیان. بما اوحینا الیک، په سبب داغه چې وحی وکړه مونږ تا ته، هاذا القرآن د دې قرآن د دې بهترین بیان د پاره الله وی تا ته مونږ وحی د قرآن وکړه. گوئے کې دا قرآن سره بهترین بیان دی، هاذا بیان للناس. آل عمران کی تاسو لوستیو دا قرآن دا بیان کتاب دے خلکو تا، کوی چې بیان کول غواړم نه د سنه بکې د قرآن نه بکې. هاذا بیان للناس، ندل تموی بما اوحینا الیک هاذا القرآن وان کنت من قبل لمن الغافلین، وان کنت من قبله لمن الغافلین. او یقینا ویتا مخکد قرآن نا لمن الغافلین، خامخا دنا خبرنا د دې واقعې د یوسف علیہ السلام نا. الله وی چې قرآن می نور لېګلې، نوې زما محبوب پیغمبرا ته د حضرت یوسف علیہ السلام د واقعې نن وی خبردار، چې د یوسف علیہ السلام او داغه تر درونو تر منځ څه شوي دي، او یوسف علیہ السلام د کنعان نه مصر د څنګه ورسېدو، او بیا داغه سره په مصر کې څه شوي دي، او بیا په مصر کې څنګه بانسا شو. الله وی د قرآن د نزول نړواندې تا ته د دې پته نه وا، ما احسانو کو قرآن میرا اولی گلو نو مارت خبردار درکڑو. اس قال یوسف لابیہ، واقعی دی یوسف علیہ السلام ذکر کئی، او دا واقعی مرحلہ وار ذکر کئی، اول مرحلہ ذکر کئی دا آیت نمبر ایک نا تر دا آیت نمبر ست پورے، اول مرحلہ ذکر کئی ایک نا ست پورے، پدی کې خوب د یوسف علی السلام دی او خوب بیا پلار ته بیانې او بیا پلار یې منکې چې بچیا دا خوب خپل رونه ته موایا ګنې شیطان به منځ کې حایل شي او دغه رنګه ستا خلاف به تدبیر وکړي او بیا دویمه مرحله د اٹ نه شروع کړي چې پاغي کې بیا د رونو هغه تدبیر دی د خوب پته وته لګېدلې ده او د رونو تدبیر بیا د یوسف علی السلام په خلاف کې او آن تر دې چې کویته غورځولو اس قال یوسف لابی یاد کا کلا چې ویل یوسف علی السلام لابی پلار خپل تا یا ابتی او بابا جی انی رایتو یقینا زچې ما رایتو وینمز یا ګورمز احداشر کوکبا یو لستوری و الشمس والقمر او نور سپوږمې رایتو هم ګورم دوی لرا یا وینم دوی لرا لی ساجدین ما ته سجده کوونکی یا زما تابیداری کوونکی اس قال یوسف لابیه یا ساته د یوسف علیہ السلام د پلار نوم یعقوب علیہ السلام او د یعقوب علیہ السلام د پلار نوم اسحاق علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام زوی د ابراهیم علیہ السلام کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم عزتمند عزتمند زوی د عزتمن نوسه د عزتمن کڑوسه څوک یوسف علی السلام د یعقوب علی السلام زوی د اسحاق علی السلام نوسه او د ابراهیم علی السلام کڑوسه و ټول انبیا د الله او ټول عزتمن خلق د یعقوب علی السلام سلور خزیوی سو خزیوی سلور خزیوی د یو نوم لیا سنمیو لیا د دویم نوم راحیل او دو وینځوي د لیانا د یعقوب علی السلام شپق زامنو سو زامنو شپق د راحیل نه دو زامنو یو یوسف علی السلام او دویم بنیامین او دو وینځوي د یو وینځ نه دو زامن نو چی او دو اٹھ اٹھو چار بارہ د یعقوب علیہ السلام دولس زامنو سو زامنو دولس او بنی اسرائیل بیا د دین آباد شوی نو بنی اسرائیل سو قبیلے وے دولس قبیلے وے دریاب کے کلاری جوڑی گی دولس بیا پسیر سینا کے کدکانی نہ چینی روانی گی نو سمرا دولس دغ بنی اسرائیل بنی اسرائیل اسرائیل دا د یعقوب علیہ السلام نمو اسرائیل د یعقوب علیہ السلام نمو په عبرانی جمع کې اسرائیل کې کی بنده تو ایل الله تو وی اسرائیل یعنی عبد الله دا الله بنده او بنی زامن نو بنی اسرائیل دا بیا دول زامن د اسرائیل علیہ السلام د یعقوب علیہ السلام او دی ته بیا بنی اسرائیل ویل پوښه په خبرو کنه پوئیگه کنه دا لیا او راحیل دا دوانا خوینده وی لیا او راحیل دا خوینده وی پا خوانو شریعتونو که دو خوینده یوزه پا نکاح که ساتل جایزو زمون پا شریعت که دا نارواشو زمون پا شریعت که دو جوانده خوینده پا یو ٹیم که پا نکاح که ساتل دا نارواشو دا اللہ بند کرد او پخوانو شریعتونو کی دا جائزو دا یوسف علیہ السلام دا دراحیل پا اولاد کرے او دا کشر رو دے بنیامین اس قال یوسف لی ابیہ پدی پوشوے کنا اس قال یوسف لی ابیہ یاد کا کل چووے لی یوسف علیہ السلام لی ابیہ پلارخ پلتا یعقوب علیہ السلام یا ابتے اے بابا جی انی رأیتو احد عشر کوکبا یقیناً گورم زو احد عشر کوکبا یو لستوری احد یو عشر لس احد عشر کوکبا یو لستوری والشمس او نور والقمر اس بوگمے رائیتو ہو گورم دوی لرا لی ساجدین ما طرف تا سجدہ کون کی یا زما تابداری کون کی. یاد ساتے پالم امثال کی پالم امثال کی پاغے کے دا ہر یوشی شکل اگر موجود دے پاغے کے دا ہر شی شکل موجودی خوبن دو قسم دی خزان پوکے یو دے شیطانی خوب یو دے شیطانی خوب دویم دے شیطانی خوب چی راشی و سڑے پا کی گمراہ کی انا دا کفر کلمہ ہوا ہے دگرنگی چھاڑا و سرائی کبیا جرے توحید مسئلہ بیان کنو گرے برابر بدکم دا بوکم آغا بوکم دا سے نور شیطانی خوب دویم قسم خوبون دا سی وی چاگی کی یا بشارتی او یا پک تخویفی کل کل اللہ تعالی زیر در کئی تد اللہ دمر تابدار شی چی اللہ تعالی پا خوب کی بیا زیر در کئی آدھا رنگی کل کل سڑے دا اللہ مخالف شی دے ناروان شروع کی بدے شروع کی نو اللہ دل پا خوب کی تنبیہ ور کئی یر ور کئی کل و تا اللہ دشمنو خی دگرنگی دشمن و تو کی جو دشمن را روان دے خود تا پی غالب شوی او دشمن دے مڑکو نو دا ہم تا تا یو زیر شو چی دشمنان دے شتا خو غالب کی دے نشی گرے پا عالم امثال کی درونو شکل چی دے دا دستور دے درونو شکل سرے دستور دے دا پلار شکل دا نور دے او دا مور شکل اغس پوگ میں دا گوئے کہ دیل تا اغا فرضی شکلی نو جوڑ شوی دا گرنگی دا دشمن شکل مار لڑم سپے دا سی بل ضرری شیس اکثر بتا گورے چھے ماران بڑی روی نے سبوی نے ماران بڑی روی نے کل بدا سی سپی بدا پسر آروانی کل بدا سی سشے بدل ٹک در کی مار لڑم در دشمن نخدا خو کتام ملکو نفوش و چیر دشمن دے پتا بانی کمزورے دے پتا غالب کی دے نشن او کدا تے سا ضرر اورن سولو نو پوشے چھے ماں تا بس ضرر را رسائی دشمن دے زورا ورد آدھا سے خوب دیولی دو نوڑو چاہتا بیانول پکار نی خوب دیولی دو یا دا سے خوب دیولی دو دا یاری اڑو چاہتا بیانول پکار نی چسنگا لی خوب بولی دو سترگیری غڑی شوی را پاس ہوئے یا اللہ کبا دی خوب کے زمان خیری کم فائدہ دا غرا تا اورا سے او پا دی کے کم نقصان دے دا غینا موسا دے دا سنت طریقہ او چتی یو تا وے او بے بلتا ہوئے او غے بلتا ہوئی یو برتا ہوئی منہ دا دے دا مطلب تے بل بھئی نم منہ دا دے خدا مطلب تے ابل برتا ہوئی منہ دا دے خدا مطلب تے سمی دا میں خبری نہ برتا سبل شے جوڑ دگرنگی زان دی اولی دو چیر پا غر باندی خیجم نپوش چی ترقی دا تا اللہ در کئی زان دی اولی دو چی پا غر باندی روانی پا غر باندی برا خیجی نو پوش چې ترقی را روانه ده الله دل ترقی در کوي دمرنګ په عالم امثال کې پی او اوبو دا د علم نخ ده د څه نخ ده د علم نخ ده کله کله وګوره پی بس کې کله کله وګوره صفا سپین اوبو بس کې نو پوش چې الله را له علم را کوي دا د علم نخ ده نور داسې ګڼ شمېر شیزونه دي صحابه کرامو کې د خوب تعبیر بیانون کې او په خوب باندې خپویدون کې ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام ہو, صحابوں کے عمر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی با خوب دیر خپوئی دن او دیر خم مناسب تعبیر بے ورکو دغرنگی پا علماء کی او تیر شوے ابن سیرین رحمت اللہ لے, ابن سیرین رحمت اللہ لے دا ہم دیر خ عالم تیر شوے دے او دبا ہم دا خوب تعبیر نو ورکو. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ خط لید خوب لید چھ نبی علیہ السلام تو سلام ناستے اوزت نمچان شڑم, نبی علیہ السلام ناستے اوزت نمچان شڑم دتے چویل دو دیوت ہوئی اوی تب دا حضرت دا دین نداغون لرکے چاچے دا نبی علیہ السلام دین داغدار کڑے دے نت داغی نداغون لرکے تاغ خلق شڑی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دین نه. زګ خو امام بنی فرحمت اللہ علیہ ویلو وی که زما یو خبره د قران او سنت نه د خلاف کاری شي دیوال لرو بغو ناله ته غرزو, ابا زما خبره نی ابا زما پسې چا شامل کړي. دغرنګ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ له یو تن راو وی چې زه خوب وینم آپ خوب کے اگے دی نزیڑ تے غرزوں میں سپن اخلم, فوراً حکم کو گرفتار کے وہی والے وہی گرفتار کے چیوی نہیں بولو وہی دا کفن چھوڑ دے اخبل نہ جی نیما نیما چھ گزارے ور کو آؤ جی بالکل زیڑ غرزے ہو سپن اخلے ہمڑے غرزے ہو کفن تے اخلے کفن چھوڑ. دغرنگی یو تن والا رانگو اہو تیل جی بیگا میں خوب بولی دو چی دبرن یو مرغی را کز شوا اہو دی یو انہیں دری غڑ غڑ گولان اگر اوشو کولو بخلکی یو ابن سیرین رحمت اللہ علیہ خفشو اگر تی والی وی داس اخکاری جی یو دری علماء روان دی ہم دغه سیو شو یو ابن سیرین رحمت اللہ علیہ وفات شو او دو نور علماء وفات شو. یو ځل زبیده خاتون د هارون رشید باسا خزی خوب ولید او خوب کی ولیدل چې د ځنګل ټول ځناور راځي او ما سره بدکاری کوي. هغې وینځې ته وویل چې ته ورشه ابن سیرین ته وایي چې ما دا خوب لیدلی ځکه بله خبره ما وته مه یاد ځکه دا معلمه د قرآن وه چې ورو اوینځه ورته وایي داسې خوب مې لیدلی وایي روکشه دا ستا خوب نه شي کېدی ورشه چې وایي چا خوب لیدلی هغه راوله یا ما ته ووایه چې چا لیدلی دا خوب تا نه دی لیدلی. هغه بیا راغه بیا واپس ولېږي ورشه ورته چې ما لیدلی دی هغه ورته وایي نه نه تا نه دی لیدلی. واپس چراغ داوتی ورشو ورته وایي چې زبیده خاتون لیدلی هغه چراغ ورته وویلې وایي د هارون رشید باسا ښځې زبیده خاتون دا خوب لیدلی وایي خا وایي ما ویل چې دا خوب به چاوچتې ښځې لیدلی تا نه دی لیدلی ورته وایي چې ستا نه به الله ډیر مخلوق ته خیر ورسوي ستا د لاسه به الله ډیر مخلوق ته خیر ورسوي. او په دغه عربو علاقو کې د اوبو کمی و هارون رشید باسا ورته وایي ستا څه ارمان دی څه وکړم څه خواهش ته دی وایي یاره داسې وکړه چې له دې دریاب د دې سمندر نه په دې طرف باندې داسې یو نهر راوله طالبان اوس یې بند کړی دی اوس یې هغه نهر بند کړی دی وایي دې طرف ته یو نهر راوله دې خلکو ته ډېر تکلیف دی هغه بالکل هغه نهر داسې را جاری کو او ځناورو ته هم فایده و انسانانو ته هم فایده ستا د لاسه به ډېرو خلکو ته فایده ورسي او هغه رنګ وشو. نور ګڼ شمېر خوبونه دي. یو تن ول راغی وایي زه ودېم او زما د خوب زما د کټ د لاندې اور بدیږي هغه تل وایي وکنه وایي لاندې وایي ښه چې وی کتل وایي ګرفتار یې کې لکه وایي ولې وایي دا غل دی اغه چې تحقیق وګوري شاغل دین تن ول راغوي زم د کډ د لاندې اور وینم اغه چې وکتل وځوي وي تورشه د غزه او کنه خزانه ده پکې اچراغو په منډه وی کنه ستوي کې خزانه وا شاګردان وتی دا څنګه جی وي دا غي سترګونه پته لګیږي چې دا غل دی او درې بل پته لګیږي چې دا غریب دی نو ما وته زکه ویل چې ورشه وګوره خزانه په دغه رنګ یو تن ول راغو وي زه وینم چې د کنزلو نه تیلو باسه د کنزلو نه تیلو باسه اغه ته ورشه تحقیق وکړه مور سره واده کړې چا سره دې واده کړې مور سره اغه ډېر پش حیران شو چراغو خزه ته وی وی نه دا سې حساب کتاب اغه چې تحقیق وکړو واقع مغرنګي اغه مور سره واده کړ خبرو مختصره کوم خبرو وګدي ګرن زب ویمه مو خوبونه مراته پکې یادېږي اغه چې تحقیق وکړو وای دې زمونږ په کلی باندې سوکرادن ارسی وجل ارسی قیدیان کړل مونږ په کشته کې را سوار شو ورو تختیرو اغه وتا پوره قصه اغه خزه بیان کا او ما سره یو ماشوم او داسې داسې زه بیا لاړم او ماشوم نه خبر نشوم چې ماشوم چرته لاړو چرته لاندړو دا سړی وته ووی ما زم چې چال وې کړه منو ما ته مخزي ویلې چې درسې ځنګل کې او پروت او خلک دنه لاړل او ته پاتې شوې او ما تر اوچند کې او ما لوې کې اجې تحقیق او واقع دا د دې خزي زوی او عزت امور سره واده کړ دا چې ما تیر شوې دغرنګ نور ګڼ شمیر خوبونه دي او دا نه لکه سار نمونږ پسې خوبونه را روان کې ګوره یو وایي ما دا خوب لیده وایي ما دا چې ښه خوب دې ولیدو چې را پاسې دي وایي الله چې کومه فایده په کې ده ماتې ورسې او چې بد خوب دې ولیدو وایي الله چې کوم نقصان دی په دې خوب کې زما د پاره د هغې نه مې بچ کې بد دی نه ښه خبره نشته یوسف علیه السلام هم وایي پلاره یول ستوري وینم نورو سپوږمې وینم چې ما زما تابعداري کوي نو قال ویل یعقوب علیه السلام نور سپوږمې سو یول ستوري یعنی یول سرونه یو خدای وکنه نور یول سرونه او نور پلار او قمر سپوږمې سوګه مور نو قال یا بنیا ویل یعقوب علیه السلام اے زما بچیا لا تقصص رؤیا کا مبیان و خوب ستا الا اخوت کا پرونو ستا باندی و بچیا دا خوب دیرونو تا موایا زکر دا خوب پا ظاہر تعبیر باندیم سڑے پوئی گی دا خوب چی تا چاہتا بیان کی چی اول ستوری نور اس بوگ میں ما تا سجدہ کئی زما تابدار دی نو پا دی خو عام سڑے پوئی گی چی ردی سمت رب دی نو لا تقصص رویا کا لا اخوت کا مبیان و خوبستا الا اخوت کا پرونستا باندی و یکیدو لک قیدا تدبیر بوگی ستا بخلاف کی تدبیر ان الشیطانا یردا زما رونه بډیر بد نیچ زما خلاف په تدبیر کوي نو دفه د وهم ان الشیطانا یقینا شیطان للانسان یادو مبین د پار د انسان دشمن د ښکارا وستا رونه بد ندی خو شیطان ډیر بد دی ستا رونه بستا خلاف کرا پاسی او تدبیر بو کی وکذالک یجتبیک ربک اوس ودا تعبیر وای پلار ودا سوې تعبیر وته وای وکذالک یجتبیک ربک لک څنګه وکذالک یجتبیک ربک لک څنګه چې غور کړو تعالی را رب ستا د پاره د دی خوب لک څنګه چې غوره کو تان در رب ستا د پاره د دی خوب او کذالکم د غرنګي یجتبی کرم بوکا غوره به کی تعالی را نام ستا د پاره د څه د پاره د پیغمبرې څنګه الله د دی خوب د پاره غوره کی اوم د سی بده الله د پیغمبرې د پاره م غوره کی چون بږي کی او د غرنګي پیغمبري بدر کی پوښوبي وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ او پو بدر کی تاتا یا پو بکی تالرا مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ پانجام دا خوبونو باندے یا پا تعبیر دا خوبونو باندے اللہ بتا پا دا خوبونو پا تعبیر بانی پوئی کی اللہ بسو کی تب په انجام او په تعبیر د خوبونو باندې پويږي علم د تعویل الاحاديث په در کې او مغز شو بس خوب لیدو یوسف علیه السلام جواب ورکو دغه رنګ قیدیان خوب ولیدو یوسف علیه السلام جواب ورکو ويتم نعمته عليك او پربك نعمت خپل پتا باندې والا آل يعقوب او په يعقوب والو باندې څه مطلب شو پیغمبر بریږي کما تم على ابويك لګ څنګه چې پور کړو دلرا على ابويك په مشرانو ستا باندې من قبل پخوا ابراهیم او اسحاق چې ابراهیم علیه السلام او اسحاق علیه السلام څنګه هغه پیغمبر ز پیغمبرم داسې به الله تام پیغمبر کی ان ربک علیم حکیم یقینا رمستان علیم حکیم پو با حکمت ځانته و رب دې پو با حکمت لري لقد کان فی یوسف تحقیق سراشته فی یوسف پو واقعی د یوسف علیہ السلام کې و اخوته او درونو داغه کې آیات للسائلین آیات للسائلین نخی یا دلائل للسائلین دا پار دا تپوس کو انکو لبکی دیرے دلائل دی کنا دیر دلائل و لبکی کی موجود دی دا بیان دا توحید دا رد دا شرک دا نفی دا علم غیب تا سنگوی چی بل علم الغیب نشتا وراش واقعی دا یوسف علیہ السلام گورا نی یوسف علیہ السلام علم الغیب او نی پلار یعقوب علیہ السلام علم الغیب دلیل بگشتا که نشتا تپوس که انکے تپوس که چیرا بنی اسرائیل دا خود کنعانو بنی اسرائیل دا کمزیو دا خود کنعانو کنا زکر یعقوب علیہ السلام کو پا کنعان کیو دی مصر ته سنگر اور رسیدل نو واقعیه کې دلیل شته کنه چې یوسف علیه السلام یې کویتو غردولو هغه قافلی والا رویستو بویتلو مصر کې خرڅ کو هغه د عزیز مصر په کور کې لویدو آن تر دې چلته ته بادشاہ جوړ شو چې کله یوسف علیه السلام بادشاہ شو نو خپل پلار مور او دغه رنګ ټول خپل خپلوان مصر ته راوستل او دغه ته مصر کې آباد شو ټول د پاره پکې دلایل شته نقشته زکه وای لقد کان فی یوسف تحقیق سره شته په واقعې د یوسف علیه السلام کې و اخوتی او درونو داغه کې آیات للسائلین نخې یا دلایل للسائلین د پاره د تپوس کوونکو اوله مرحله په دې اختتام ته رسیدا په دې کې خوب د یوسف علیه السلام اغه پلار ته بیانول او د پلار ځنی آداب ورکول او د خوب تعبیر وته بیانول نور ان شاء الله میو راتون کې مرحله کې بدا وایو چې رون د یوسف علی السلام ته د خوب پته ولګی او هغه بیا د یوسف علی السلام په خلاف کې تدبیر کوي او بانا جوړی پلار ته وایي چې موږ سره دې اولیګا چکر ووخی او میوه بوخی موږ سره اولیګا الته بیا کوي ته غرزولې ان شاء الله راتون کې سبق کې دا غي تفصیل مو